Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault Finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Reneuszu, kupiłem prezent. Wojtechu, dla mnie? Nie, dla siebie. Ale na prezent dla ciebie dostałem rabat. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV Sony 49 cali, klasa A, za 2799 zł, a na konsolę dostaniesz 200 zł rabatu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójkowa świąteczna licytacja do 19, tymczasem po 18. Pierwszy dzień grudnia, jest piątek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Przed nami serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ebertowski. Kolumbia, Senegal i Japonia. Polscy piłkarze wiedzą już, z kim zagrają na mundialu. Jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. To zbrodnia sprzed 19 lat. Nadal ponad 200 tysięcy odbiorców w kraju nie ma prądu. Senegal to będzie pierwszy rywal biało-czerwonych na piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji. W Moskwie rozlosowano 32 drużyny, które zakwalifikowały się do turnieju. Polska w grupie H zagra też z Kolumbią i Japonią. Ceremonię w Wielkim Pałacu Kremlowskim w Moskwie, gdzie odbyło się losowanie, obserwował nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Ceremonię losowania otworzyli prezydent Rosji Władimir Putin i przewodniczący FIFA Gianni Infantino. Rosja zorganizuje mundial na najwyższym poziomie, zapewniał gości zgromadzonych w salach Wielkiego Pałacu Kremlowskiego rosyjski prezydent Władimir Putin. Podkreślił, że o tym, która drużyna okaże się najlepszą na świecie, nie zadecyduje losowanie, które jest tylko wydarzeniem opartym na przypadkowości. Najbardziej prestiżową, główną w karierze każdego piłkarza nagrodę dostanie ten, kto udowodni swoje mistrzostwo, wytrzyma napiętą walkę i odda zwycięstwu wszystkie swoje siły. Życzę 32 drużynom sukcesów i zapraszam ich oddanych kibiców do Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I zmieniamy temat. 19 lat po zbrodni. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 17-letniej wówczas Iwony Cygan. Oprócz głównych oskarżonych Pawła K. i jego ojca Józefa K. na ławie oskarżonych w tej sprawie zasiądzie 15 innych osób. Wśród nich Renata G.D., koleżanka zamordowanej. Śledczy oskarżyli ją o składanie fałszywych zeznań. A także 14 byłych i obecnych funkcjonariuszy policji. Prokurator zarzucił nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz poplecznictwo, czyli utrudnianie postępowania karnego. Do zabójstwa 17-latki doszło 19 lat temu. Jej ciało znalazł przy wale Wisły w Łęce Szczucińskiej przypadkowy świadek. Z sekcji zwłok wynikało, że dziewczyna została uduszona, chociaż sprawcy upozorowali napaść seksualną. A przed laty śledztwo w tej sprawie zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Jeszcze co najmniej 50 godzin potrwają prace sejmowej komisji nadzwyczajnej, która rozpatruje propozycje Prawa i Sprawiedliwości dotyczące kodeksu wyborczego. A tak szacuje przewodnicząca komisji Anna Milczanowska z PiS-u i oskarża posłów opozycji o wprowadzenie obstrukcji. Ponieważ nic merytorycznego, tylko czystą demagogię, nie wnosząc żadnych konkretnych swoich propozycji do tych zmian, które dzisiaj rozpatrujemy. Marcin Kierwiński z PO odpowiada, że prace nad projektem idą powoli, bo jest w nim bałagan. Ciężko powiedzieć, że ten projekt został napisany na kolanie, bo to byłby komplement dla tego projektu. Ten projekt został napisany jako, nie wiem, jakaś kompilacja różnego rodzaju luźnych myśli, które na Nowogrodzkiej wymieniają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory komisja omówiła i przegłosowała kilkanaście z ponad 140 proponowanych przez PiS zmian. Projekt zakłada m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin. Prawo i Sprawiedliwość proponuje też powołanie wojewódzkich i powiatowych komisarzy wyborczych, którzy mają wyznaczyć okręgi wyborcze w terminie 3 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Chce też znieść możliwość głosowania korespondencyjnego. Z prac komisji wycofała się dziś Państwowa Komisja Wyborcza. To w związku z, jak wyjaśniała rzeczniczka PKW Anna Godzwon, oskarżeniami o fałszerstwa wyborcze. A posłowie opozycji chcą, by przedstawiciel PKW wrócił na obrady. Przewodnicząca komisji posłanka PiS-u zapewnia, że zaproszenie jest wciąż aktualne. Rośnie liczba lekarzy w Łódzkiem, którzy wypowiedzieli klauzulę opt-out. Od wczoraj w regionie jest ich dwa razy więcej, to około 440 osób. Z których szpitali są medycy? O tym informuje rzecznik wojewody Dagmara Zalewska. To jest Kopernik, Matka Polka, Szpital Wojewódzki w Zgierzu, w Sieradzu, Szpital Minia Pirogowa, oraz wam. Także ciężko w tej chwili prognozować, czy w tych innych szpitalach też takie wypowiedzenia są, czy nie. Klauzula opt-out to zgoda lekarza na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Medycy nie zgadzają się na nie, bo chcą większych nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że nakłady będą podnoszone stopniowo do 6% PKB w 2025 roku. Szef resortu Konstanty Radziwiłł mówił niedawno, że monitoruje sprawę wypowiadania klauzuli przez lekarzy i ocenił, że w tej chwili sytuacja nie przybiera takiego wymiaru, który w istotny sposób mógłby niepokoić. Energetycy robią co mogą, ale nadal ponad 200 tysięcy odbiorców nie ma prądu. A tak wynika z danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To efekt ostatnich obfitych opadów śniegu w 8 województwach. Energetycy cały czas pracują, ale no jeszcze w tej chwili trudno powiedzieć, kiedy wszystkie awarie będą usunięte. Informowała Anna Adamkiewicz z RCB. Najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu, gdzie ponad 100 tysięcy odbiorców nie ma w tej chwili dostaw energii. To był serwis Trójki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, kupiłem prezent. Wojtechu, dla mnie? Nie, dla siebie. Ale na prezent dla ciebie dostałem rabat. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV OLED LG 55 cali, klasa A, za 7999 zł, a na konsolę dostaniesz 700 zł rabatu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład masło łaciate. 200 gramów tylko 5,79 przy zakupie dwóch sztuk. A delikatna szynka wieprzowa. Kilogram za jedyne 10,99. Stokrotka. Super ceny na uwadze mamy. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę. Żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie. Jak kopienie w piaskownicy. I wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy. W zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 13 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. Weekendowa, cenowa, okazja witaminowa. W ten weekend w Lidlu słodziutkie banany aż 24% taniej. Tak jest. Już od jutra w Lidlu banany tylko 2,99 za kilogram. Banany 2,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Już 1 grudnia U2 wracają po 3 latach z nową studyjną płytą Songs of Experience. Tylko przez weekend. Płyta CD w wersji International. Dostępna w supercenie 39,99. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Do 19:00 trójkowa świąteczna licytacja już niebawem, proszę Państwa, pierwsze z zaplanowanych finałów. Pani Izabela, pani Joanna z Fundacji Świętego Mikołaja wraz ze mną w studiu. Śnieżynki pilnujące SMS-ów. Co dobrego? 28 085 zł. 5 617 SMS-ów Państwo wysłaliście. Wierzę, proszę Państwa, że do 19:00 będzie więcej. Może 40 tysięcy. Na razie 28 080. 75 zł. 75-45. Czekamy na Państwa SMS-y o treści pomocy. 7 trójek na początku 22. Nasi reporterzy czekają na Państwa telefony. Propozycje licytacyjne do 19. 7 trójek na początku 22. Frank Sinatra, stulecie urodzin. Niezwykła to, proszę Państwa, płyta może być cudnym prezentem pod choinkę wydana przez trójkę. A na tej płycie między innymi także i ta piosenka, Sławek Uniatowski. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in Papa. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll turn his flute for you. Come fly with me, let's float down in the blue. Once I get you out there, when the air is rarefied, we'll just glide. Starry eye, once I get you up there, I'll be holding you so near, and you may even hear the engines cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say these words and we beat that bird down at Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry eye. Once I get you up there, I'll be holding you so very near, and you may even hear the engines tear, because we're together. Weather-wise, it's such a cool day. Just say these words and we beat the birds down at Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly. Come fly with me, let's fly. Koncertowo Sławek Uniatowski. Pani Katarzyna napisała, skoro u pana licytacja, to znaczy, że święta blisko, jak dobrze. Uwielbiam filiżanki, też mam taką jedną, jedyną ulubioną do kawy. Ta pana Michnikowskiego mocno mnie intrygowała, niestety już jest poza moim zasięgiem. Będę kibicować, żeby ostatecznie cena była zawrotna. Filiżanka, proszę państwa, w tej chwili warta już 11 333 zł. Finały się zbliżają wielkimi krokami. Proszę decydować. 7 trójek na początku 22. 11 333 zł za filiżankę mam. Za obraz pani profesor Baneckiej mam 13 tysięcy. 7 333 zł za buty piłkarskie i krawat od Zbigniewa Bońka. 13 333 za koszulkę reprezentacji Polski z podpisami piłkarzy, za kawałek murawy ze Stadionu Narodowego pomeczowej. Murawę i do zestawu dołączyliśmy, proszę państwa, maskotkę Mistrzostw Świata Rosja 2018. Mam również oczywiście torebkę i płytę z autografem od pani Ireny Santor. 3600 zł w tej chwili, przypomnijmy. Tych lat nie odda nikt, tych lat nie odda nikt, gdy swoją drogą ja chodziłam, swoją drogą ty. W czasach, kiedy byłam piękna i młoda, to kobieta, dziewczyna, która szła na bal, na spotkanie ważne, musiała mieć odpowiednie oprzyrządowanie, czyli do sukienki odpowiednią torebkę. Dzisiaj tę swoją oddaję na pamiątkę komuś. Proszę mnie nie pytać, ile lat minęło od czasu, kiedy ona zdobiła moją sukienkę. A kiedy to było? Już nawet nie pomnę. Balu nie pomnę, sytuacji nie pomnę, ale torebeczkę przechowałam. No i dobrze, może się dzisiaj komuś, jeżeli nie przyda, to w każdym razie z sentymentem ktoś pomyśli, że były takie czasy, kiedy torebeczka była obowiązkowa. Przed chwilą pan Darek przekazał mi sympatyczną informację, bardzo radosną, że pan Waldemar tyle, że rzeczy działa się podczas naszego serwisu informacyjnego, zaproponował już sumę 4333 zł. Za chwilę, proszę państwa, pierwszy finał, ale nawet, przypomnę, nasz niepisany regulamin, podczas finałów można włączyć się do licytacji cały czas. Przypomnę za chwilę finał związany z torebką i płytą z autografem od Ireny Santor. Patrzę, proszę państwa, na nasze SMS-y. Czy będzie 40 tysięcy do 19. Mamy szansę. Mamy w tej chwili 29 650 zł za sprawą państwa SMS-ów. 75-45. SMS-y o treści pomoc. Coś a propos? No 8 SMS-ów to jest miesięczny koszt dziecka w szkole. Mhm. Prosimy o te SMS-y. 75-45. SMS-y o treści pomoc. Panie Waldemarze, dobry wieczór panu. Witam. Halo? Dobry wieczór, witam Kubę Samotnika. I pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Witam również. Pan Waldemar zaproponował 4333 zł. Z tego co słyszę, to pan żeglarz, podejrzewam, panie Waldemarze, tak? No, troszeczkę żeglarz, ale większym żeglarzem jest pana przyjaciel z tego samego rejsu wokół Bornholmu, mój brat, który namiętnie bierze udział w owym ściganiu. A w pucharze Poloneza. Tak jest. Ukłony dla brata w takim razie, ale dziś ja występuję w roli prowadzącego licytację, pan w roli licytującego, jest z nami również pan Grzegorz. Dobry wieczór, panie Grzegorzu, raz jeszcze. Dobry wieczór, pan zaproponował, uczestnicząc w licytacji, 3600 zł. Aktualnie mamy 4000, jak pan słyszy, 333 zł. No i stąd moje odwieczne pytanie, co pan na to? Ja na to 4,5. 4,5. Proszę bardzo, 4,5 tysiąca. Ponieważ moja firma ma dzisiaj 27 lat, mogę chwilkę poszaleć, więc te 5 tysięcy mogę natychmiast zaproponować. Ja nie wiem, czy dobrze się stało, że pan to zdradził, bo ja to nędznie wykorzystam, panie Waldemarze. Mam nadzieję. Dobrze, czyli ile mamy? 4 tysiące? 5. 4,5 mam od pana Grzegorza. Pan Waldemar proponuje... 5 tysięcy. 5 tysięcy. Przepraszam, nie usłyszałem. Panie Grzegorzu, torebka piękna czeka, panie płyta z autografem. Pan Waldemar mnie zaskoczył. Aha. Przekroczył mój limit 27 lat, więc mu gratuluję. Mhm. Dziękuję. I niestety muszę zrezygnować, ponieważ to był górny pułap, do którego mogłem zalicytować. Rozumiem. Ale mam prośbę taką, panie Grzegorzu, aby pan może choć wysłał nam jednego SMS-a o treści pomoc. Już to zrobiłem. Co pan na to? Już wysłałem nie jednego, natomiast jeżeli pan Waldemar się na to zgodzi, to ja miałbym taką propozycję, ponieważ jest to bardzo przyjemna zabawa i chciałbym zaproponować, żeby pan Waldemar się cieszył torebką. Ja natomiast bym zaproponował 2000 za płytę, gdyby pan Waldemar był łaskaw zrezygnować z tej płyty. Mm-hmm. Natychmiast, panie Grzegorzu, w pana ręce przekazuję tę płytę. Panowie... Dziękuję przepięknie. Panowie, mam fatalną wiadomość, bo troszkę już panowie podzielili tę skórę na niedźwiedziu, a tymczasem mamy jeszcze jednego słuchacza, jednego licytującego. Pan Jan. Panie Janie, słyszymy się? Serdecznie, pan Kuba. Pan Jan? Panie Janie, czy tak, to pan? Tak. Tak, to ja jestem przy telefonie. Panie Janie, mam 5 tysięcy za zestaw od pani Ireny Santor. Co pan na to? 6 tysięcy proponuję. 6 tysięcy i sytuacja nam się diametralnie zmieniła. Pozostaniemy w kontakcie z panem Grzegorzem, bo być może ta opcja płytowa jednak dojdzie do skutku. Niemniej, panie Grzegorzu, bardzo dziękuję. Na antenie zatem pan Waldemar. Słyszymy się, panie Waldemarze? 6666, panie Kubo? Tak, czułem. Które to lecie tej firmy, przepraszam? 27 lat, ale trójki słucham od zarania. To już jestem wiekowy. Ale wie pan, 27 lat, skoro firma przetrwała na rynku, to znaczy, że sobie świetnie radzi. Przyznam szczerze, że owszem. To jest dla mnie fantastyczna wiadomość w kontekście pana udziału w finale. Pan Jan, panie Janie, mamy 6666. Co pan na to? 7000 proponuję. 7000. 7000 od pana Jana. 7333. 7333 od pana Waldemara. Pan Jan? 8000 proponuję. 8000 złotych. Rewelacja. 8333. Proszę bardzo. 9000. 9000 od pana Jana. Za przypomnę torebkę, płytę z autografem od pani Ireny Santor. 9000 po raz pierwszy dla pana Jana. Panie Waldemarze, słucham. 9333. Rozumiem. Pan... 10000 proponuję. 10000 od pana Jana. 10333. Panie Janie? 11000. 11, oczywiście. A tymczasem mamy do czynienia z szefem firmy, która ma urodziny. W związku z tym zapewne usłyszymy, że... 333 plus. Tak czułem. Panie Janie? 12000. 12000 złotych od pana Jana. No to żeby było równo 13333. Bardzo dziękuję. Panie Janie? No to 14000. 14000. Widzę, że panu bardzo na tym zależy, w związku z tym poddaję się... Nie, panie Waldemarze, ale proszę się tak szybko nie poddawać. Nie, bez żartów, panie Waldemarze. Chociaż wie pan, tak dla przyzwoitości jeszcze jedna propozycja, tak bym proponował. No dobrze, te 333 więcej. Dobrze, czyli mamy 14... Ja proponuję 15 okrągłą sumę i myślę, że ten... Pieniądze posłużą dzieciom za lepo, tak? Gratuluję serdecznie. Wracałem z Rwandy w tym miesiącu, więc wiem, jak wygląda życie w Afryce, a na pewno po wojnie, a tam trauma rwandyjska była grubo większa, podejrzewam. Mm-hmm. To mam nadzieję, że te pieniądze tam zostaną prawidłowo wykorzystane. O to jesteśmy spokojni, tego jesteśmy pewni. Panie Waldemarze, jeszcze tylko małe pytanko, mianowicie być może będzie pan zainteresowany innymi przedmiotami. Usłyszymy się jeszcze dziś. Będę walczył. Pozdrawiam, Kuba. Pozdrawiam, bardzo dziękuję. Panie Janie, po raz pierwszy, tak? Gdzie jest mój młotek? Bo ja z tych emocji zapomniałem o młotku. A właśnie, jeszcze propozycja, bardzo słusznie mi tu pani Ewa przypomina, ponieważ pan Grzegorz złożył pani Janie taką propozycję, ale jeśli pan chce zachować zestaw w całości, to ja absolutnie to honoruję i rozumiem, ponieważ pan Grzegorz ewentualnie proponował 2000, chociaż nie, wie pan co, wpadłem teraz na taki szatański pomysł, ja poproszę panią Irenę Santor o specjalną płytę i specjalną dedykację dla pana Grzegorza i tak to rozwiążemy, dobrze? Nie będziemy już rozbijać tego pięknego zestawu, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, panie Janie, zestaw od pani Ireny Santor dla panu sprzedany za 15000 złotych. Gratuluję i bardzo dziękuję. Ja też serdecznie dziękuję. Pozdrawiam pana. Kłaniam się. Dla panów, pani Irena. Serce tak mi zabiło, zakołysał się bal. Nie wiem, czy to już miłość, czy to tylko ten walc. Czy mną serca olśnienie owładnęło i trwa? Czy to tylko mnie objął ramieniem ten walc? Piękny walc, ambara. Jest pięknie, proszę państwa, za sprawą państwa SMS-ów mamy 33 405 zł. 33 405 zł. Mamy szansę na 40, a może jeszcze więcej przed 19. 75 45. 75 45. Prosimy choć jeden SMS o wysłanie jednego SMS-a o treści pomoc. 75 45. Czekamy. A za chwilę, proszę państwa, w finale buty piłkarskie i krawat od pana Zbigniewa Bońka. Echo balu przebrzmiało, skrzypiec sopran i al. Tylko jeszcze zostało serce wśród pustych sal. Czekamy na finał, proszę Państwa, związany z butami i krawatem pana Zbigniewa Bońka, a tymczasem inny pan Zbigniew na antenie w sprawie obrazu, jak halo. Słyszałem. Dobry wieczór panu, kłaniam się. Dobry wieczór, halo. Słyszymy się. Panie Zbigniewie, mam obraz pani Elżbiety Baneckiej. Ten obraz już w tej chwili wart 13 tysięcy złotych. Co pan proponuje? Ja zaproponowałem 13 500 za ten obraz. 13,5 tysiąca. Bardzo panu dziękuję i sporo wskazuje na to, że do usłyszenia niebawem. No okej, czekam w takim razie. Jest taka sytuacja. Pozdrawiam pana. Obu jest mi tak samo żal. Tęsknię odtąd jedną tęsknotą za tobą i wal. Irena Santor, przypomnę, jesteśmy po pierwszym, proszę Państwa, finale. Za torebkę płyty z autografem artystki mamy już 15 tysięcy złotych i te pieniądze oczywiście popłyną do Fundacji Świętego Mikołaja. Za sprawą Państwa SMS-ów mamy 35 590 złotych. Zmierzamy do 40 tysięcy. 75 45. Prosimy choć o jeden SMS, ale mogą być dwa, mogą być trzy, mogą być cztery. O treści pomoc. 75 45. Czekamy na Państwa SMS-y. One w pojedynkę, może to są drobne sumy, ale jak Państwo słyszą, potrafimy zbierać sumy piękne, fantastyczne. 35 590 zł już mamy i to zapewne nie koniec. 27 minut po godzinie 18:00, trójkowa świąteczna licytacja, za chwilę następny finał, 7 trójek na początku 22, cały czas do 19:00 w licytację można się włączyć. Przypomnę, koszulkę reprezentacji Polski z podpisami piłkarzy, murawa i maskotka mistrzostw za 13, w tej chwili aktualnie 333. Za buty piłkarskie, krawat od Zbigniewa Bońka mamy 7333 zł. Za obraz pani profesor Elżbiety Baneckiej 13,5 tysiąca. Wreszcie za filiżankę Wiesława Michnikowskiego mamy 11333 zł. 7 trójek na początku 22. Zbigniew Boniek. Tym razem ja sam, można powiedzieć, ze swoich takich zbiorów wyciągnąłem buty piłkarskie, nowe, które miałem dopiero teraz grać w jakichś meczach Old Boys, ale są ładnie podpisane, oraz krawat, którym będę w piątek na losowaniu Mistrzostw Świata w Moskwie. Na pewno ten krawat przyniesie szczęście. Znaczy, podejrzewam, że ten krawat na pewno będzie krawatem gdzieś tam jakimś, można powiedzieć, no specjalnym, bo to jest krawat, który był na losowaniu Mistrzostw Świata. Czy przyniesie szczęście? Ja mówię, na szczęście zawsze tylko mogą liczyć dobrzy, silni, którzy są dobrze przygotowani. To nie jest tak, że wygramy dzięki krawatowi, ale zawsze to miła pamiątka. Bardzo miła. Bardzo dziękujemy za ten dar. A jeśli ktoś w to wierzy, to krawat rzeczywiście by szczęście przyniósł, bo wylosowaliśmy moim zdaniem nieźle. Szanse na wyjście z grupy bezwzględnie są. 7 trójek na początku 22. Czekamy na połączenie. Jeden ze słuchaczy ma kłopot z zasięgiem. 29 minut po godzinie 18:00. Już za moment, proszę Państwa, finał, a w roli głównej buty piłka Zbigniewa Bońka i krawat. Również krawat niezwykły, bo krawat, który uczestniczył w ceremonii dzisiaj w Moskwie, o czym opowiadał Państwu Adam Malecki. Proszę Państwa, no apetyt rośnie, to teraz pewnie marzy mi się ta granica 50 tysięcy, ponieważ mamy już za sprawą Państwa SMS-ów 38 680 zł. Kto da więcej, proszę Państwa? Kto może wysłać choć jeden SMS o treści pomoc? 75 45. Czekamy. 75 45. Czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Za chwilę, mam nadzieję, następny finał. Już teraz, jeszcze o imiona panów proszę. Dobry wieczór, halo, kto tam? Sławomir. Pan Sławomir, już wiem, i pan Jarosław, prawda? Dokładnie, jestem przy telefonie i słucham was, chociaż przez dłuższą chwilę nie miałem sygnału, bo jadłem samochodem i wiem tylko tyle, że zostałem przeregistrowany. Który z panów zaproponował 7333 zł za buty piłkarskie i krawat od Zbigniewa Bońka? To zdaje się pan Sławomir, prawda? Dokładnie, z życzeniami fartu na mistrzostwach. To zresztą zostało podchwycone przez mistrza Wybiego, ale słusznie zauważył, że liczy się forma, czego również życzę naszym piłkarzom. Panie Jarosławie, co pan na to? Czy zaproponuje pan nieco więcej? No, chętnie, ale w tej chwili chyba nie za bardzo jestem w stanie. Może przy następnej okazji będę walczył bardziej intensywnie. Także cóż, no pogratuluję mojemu przeciwnikowi. I oby, że tak powiem, te pieniądze służyły jak najlepszemu celowi. Bardzo panu dziękuję za udział w licytacji. A panu Sławomirowi, no cóż, wypada pogratulować, panie Sławomirze, za 7333 zł, chyba że chce pan na przykład tę sumę zaokrąglić. Regulamin dopuszcza już takie rozwiązanie, życzliwie podpowiem. Już to robimy do 8. Do 8. 8 tysięcy. 8 tysięcy złotych, bardzo panu dziękuję. Buty piłkarskie. A jaki pan ma rozmiar? Pytałem pana, czy nie? Nie pytał mnie pan, mam 42. Aha. Nie wiem, czy będę śmiał w ogóle włożyć te buty, skoro tam była stopa mistrza Zibiego, ale ewentualnie no, spróbuję się do nich przymierzyć. Być może była, być może nie. Powiem szczerze, że możemy to sprawdzić, dlatego że buty są prosto z pudełka, one są nowiutkie. Z napisem Zibi, ale w tej sytuacji, biorąc pod uwagę numerację pana prezesa Bońka, no to jak pan włoży dwie skarpety narciarskie, to będą akurat. Już biegnę po skarpety. A, no i bardzo mądrze. Panie Sławomirze, bardzo panu dziękuję. Po raz pierwszy, bardzo po raz dziękuję. Drugi, po raz trzeci ten zestaw panu sprzedaję. Wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. No i liczę, że inaczej. Aha. Ja jestem przekonany, że te pieniądze trafią do tych, którzy tego najbardziej potrzebują. O. Dziękuję za serce, dziękuję za pański telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję. Proszę państwa, zbiórka SMS-owa. Mamy 42 390 zł. Za chwilę, mam nadzieję, będzie 50 tysięcy. 42 390 zł wystarczy, jak powiedziałem, jeden SMS o treści pomoc 75 45 75 45. Ja wiem, że się powtarzam. Ja wiem, że jestem irytujący, bez przerwy przypominając, ale cóż, 75 45 SMS-y o treści pomoc. Czekamy na nie bardzo. A za chwilę, drodzy państwo, finał z przedmiotem niezwykłym, jedynym w swoim rodzaju. Ulubiona filiżanka Wiesława Michnikowskiego wraz z certyfikatem od syna pana Wiesława. Raz jeszcze dziękuję. Ta filiżanka warta w tej chwili 11 333 zł. Kto, proszę państwa, da więcej? Prosimy o szybką decyzję, bo niebawem finał. When the world is so unkind, but is that something that you're given? It's something that you got to find. Said someday. Czy będzie 50 tysięcy? Bardzo w to wierzę. Mamy na razie 44 585 zł. Dzięki państwa SMS-om. 44 585. A wystarczy jeden o treści pomoc. 75 45. 75 45. 75 45. Season has changed. 25 minut pozostało nam do 19. Przed nami, proszę Państwa, finały, a licytacja do 19. Wciąż czekamy na Państwa SMS-y. Za chwilę sprawdzę, ile mamy. 75, 45. Potrzebne są nam SMS-y o treści pomoc. Potrzebne dzieciom w Aleppo, potrzebne Fundacji Świętego Mikołaja, z którą, jak Państwo wiedzą, Trójka współpracuje od lat. I ta współpraca wspaniale nam się układa. 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Ulubiona filiżanka Wiesława Michnikowskiego w naszej licytacji. Panie Sławomirze, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Pan, panie Sławomirze, zaproponował 11 333, nieprawdaż? Prawdaż. Prawdaż. Pan Jacek, panie Jacku, witam. Wiem, że pan debiutuje pan, panie Jacku, w naszych licytacjach. Wybitnie, tak, no nie udaje mi się do państwa dodzwonić. Ach, to jest powód. No to... Jedyny. Wie pan, jeśli mógłbym coś podpowiedzieć, to skoro już się udało, to trzeba to maksymalnie wykorzystać. Czuję się zmotywowany. Panie Jacku... Dla trójki to jestem wyjątkowo miękkim facetem. No więc 12333. 12333 od pana Jacka. Przypomnę, proszę państwa, licytujemy filiżankę pana Wiesława Michnikowskiego. Do filiżanki dołączony jest przepiękny certyfikat autentyczności. Panie Sławomirze. 13 tysięcy od pana Sławomira. Pan Jacek? 13333 od pana Jacka. Cały czas pozostali zainteresowani mogą w każdej chwili włączyć się w licytację. Panie Sławomirze, co pan na to? No dobrze, niech będzie fura, bo myślałem, że będzie oczko, a jest fura. 14 tysięcy. 14 tysięcy od pana Sławomira. Panie Jacku? 13333. 14333 od pana Jacka. No cóż, decyzja należy do pana Sławka. Panie Jacku, gratuluję panu, aczkolwiek może wykonać jeszcze jakiś taki desperacki krok. Co pan na to? 15 tysięcy. No to właśnie. 15 tysięcy. I jeszcze sprawdźmy, co na to pan Jacek. No muszę przyznać, że założyłem sobie górny limit na tej kwocie akurat. Aha. Nie wypadałoby przybijać jedną złotówką. No, ale... Sentyment do trójki jest dramatycznie duży. Szacunek do sztuki pana Michnikowskiego nieprawdopodobnej wspomnienia. Mhm. No więc pora, że tak powiem, trochę pójść dalej. 15333. 15333 od pana Jacka. Panie Sławomirze? Panie Jacku, przez sentyment do mistrza Wiesława i pana zamiłowanie do jego kunsztu, no, proszę cieszyć się tą filiżanką. A ja z swojej strony jeszcze tam pod anteną porozmawiam, jak ewentualnie w tych pieniądzach coś tam przekażę. Bardzo panu dziękuję, panie Sławomirze. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy, że te finały, które przed nami, bo jeszcze 3 licytacje przed nami, oprócz dzisiejszej, będą dla pana szczęśliwe. Wszystkiego dobrego. Panie Jacku, debiut fantastycznie, moim zdaniem, udany. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci filiżanka pana Wiesława Michnikowskiego sprzedana panu za 15333. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I miłego wieczoru. Wzajemnie, również kłaniam się nisko. Skoro mistrz został tak pięknie wspomniany, uhonorowany przez naszych słuchaczy, zatem... Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. Obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kiedy zmysłów pożogą ogarnia ten wies, nierzadko jej kres wśród bólu i łez. Lecz gdy ofiarę mu trawią żarem, to stwierdzić muszę, że choć me ciało ją opętało, to oprócz ciała mam przecież i duszę. A we mnie ten seks jak chwast ją zaglusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Ach, takiej ja oddam wśród łez i duszę, i seks, i duszę, i seks. Dlaczego stale zły los palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą oparem? Gdy musnę damę spojrzeniem samym, już damski ściele się trup. Gdy chodzę, brodzę wśród serc po drodze i rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. Obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kiedy zmysłów pożogą ogarnia ten bies, nierzadko jej kres wśród bólu i łez. Lecz gdy ofiarę mą trawią żarem, to stwierdzić muszę, że choć me ciało ją opętało, to oprócz ciała mam przecież i duszę. A we mnie ten seks jak chwast ją zaglusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Ach, takiej ja oddam wśród łez i duszę, i seks, i duszę, i seks. Nawet teraz czyni pan tyle dobrego, panie Wiesławie. Pana filiżanka została sprzedana przed chwilą za 15 333 zł. A pieniądze trafią do Fundacji Świętego Mikołaja. Dziękujemy. Dziękuję. 19 minut do 19. Co tam dobrego w SMS-ach? No, właśnie przekroczyliśmy 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy 35 złotych i chciałam Państwu gorąco podziękować, bo to jest niesamowite, co Państwo robicie. Na trójkowiczów zawsze można liczyć i bardzo Państwu za to dziękuję. No, zaraz, zaraz, ale to nie jest ostatnie słowo dzisiaj po południu trójkowiczów. Jeszcze kilkanaście minut nam pozostało. Nikt się nie obrazi, jeżeli osiągniemy wynik na poziomie 60 tysięcy. Będziemy się tylko mocno, mocno cieszyć. Zatem, proszę Państwa, 75 45, mobilizujmy się, 75 45, czekamy jeszcze na cały czas, na SMS-y o treści pomoc. 7 trójek na początku, 22, 18 minut pozostało do 19, przed nami jeszcze dwa finały. Obraz pani profesor Elżbiety Baneckiej będzie sprzedawany w tej chwili, warty 13 tysięcy złotych, i koszulka reprezentacji Polski z podpisami piłkarzy z kawałkiem murawy ze Stadionu Narodowego z maskotką mistrzostw. Ten zestaw wart w tej chwili 13 333 zł. Czekamy cały czas na SMS-y. 75 45, 75 45, czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. 17 minut pozostało nam do 19. Taki oto duet Scarlett Johansson, Dean Martin. $51,410. Nadal czekamy. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. 75-45, 75-45. Przepraszam, że się cieszę, ale no, cieszę się z tego wyniku, proszę Państwa. 52 500 zł, 52 500, kwadrans do 19, czy będzie 60 tysięcy? 75-45. Czekamy na Państwa SMS-y o treści pomocy dosłownie za chwilę. Już niebawem finał, przypomnę, licytować będziemy obraz pani profesor Elżbiety Baneckiej. W tej chwili ten obraz wart 13 tysięcy. Christmas Eve. 53. 53 815, 53 815, 75 45. SMS o treści pomoc. Minut do 19. Cały czas czekamy na SMS-y. SMS-y o treści pomoc 75 45. Oj, mamy szansę, proszę Państwa, i to ogromną. 56 970 zł na koncie Fundacji Świętego Mikołaja za sprawą dziś tylko po południu przesłanych przez Państwa SMS-ów. 56 970, czy przekroczymy 60 tysięcy? 75 45. 75 45 wystarczy jeden SMS, ale mogą być dwa, mogą być trzy. O treści pomoc. Licytacja. Panie Rafale, witam, dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór. Panie Zbigniewie, dobry wieczór, witamy. Kłaniam się, witam. Niezwykłej urody obraz, proszę Państwa, Elżbiety Baneckiej, warty 13 tysięcy, a może za chwilę więcej. Pan Rafał zaproponował, jeśli dobrze pamiętam, 13 właśnie, prawda? Tak, dokładnie tak. Ale pan Zbigniew, z tego co słyszałem od pana Darka, już zaproponował 13,5, prawda to? Tak, prawda. Wszystko się zgadza, zatem decyzja należy do pana Rafała. Panie Rafale, co pan na to? 13,800. 13800. Widział pan obraz? Widziałem. Mhm. W zestawie książka z dedykacją od pani profesor Baneckiej. Tak. 13800, pan Rafał. Panie Zbigniewie? 13900. 13900 od pana Zbigniewa? 14000. 14000 od pana Rafała? 14100. 14100 od pana Zbigniewa. Gratuluję, panie Zbigniewie. Ach, ta cisza się przeciągała, a ja miałem taką nadzieję, że może zaszaleje pan z końcówką legendarną 333. Taki plan widziałem. Namówił mnie pan. Naprawdę? Tak, 14333. O, to teraz się pan nie odczepi, to będę namawiał pana do 19. 14333 od pana Rafała. Panie Zbigniewie? To w takim razie ja gratuluję, panie Rafale. Myśli pan? Tak, jestem pewny wręcz. Nawet do tego stopnia? Tak, tak. No cóż, panie Zbigniewie, niemniej bardzo gratuluję udziału w naszym finale. Bardzo gratuluję proponowanych sum, bo były bardzo, bardzo poważne. Przypomnę, panie Zbigniewie, że niebawem za kilka minut finał związany z koszulką reprezentacyjną Polski, z murawą i z maskotką. Może no w tak, tej tylko, sytuacji... Ja panu akurat nie zgłaszałem akcesu jakiegoś do udziału. Rozumiem. W tym akurat. Aha. Do tej koszulki, także... Nie wiem, czy mogę teraz startować tam. Może pan, absolutnie. Ten finał za chwilę w tej sprawie się porozumiemy, a poza tym polecam nasze następne licytacje w każdy piątek grudniowy w Trójce po 16 licytacja. Dziękuję panu. Będziemy próbować oczywiście. Dziękuję, panie Zbigniewie, pozdrawiam. Panie Rafale, mam cudowną wiadomość dla pana. Domyślam się. Myśli, tak? A cóż to za wiadomość w takim razie? Myślę, że wylicytowałem obraz profesor Banecki za 14500. 14,5 pan proponuje, czyli sam przebił się pan sam siebie. Niemniej, nie zgadł pan. Ponieważ dodzwoniła się do nas jeszcze pani Marta. Pani Marto, dobry wieczór. Witam serdecznie w ostatniej chwili. W ostatniej chwili, to dobry prawda. Wieczór. Pani Marto, mamy 14,5 tysiąca. Co pani na to? 15. 15 od pani Marty. Panie Rafale? No nie mogę, niestety nie mogę. Ale, a już myślałem. Ale bardzo był pan dzielny, muszę panu powiedzieć. Naprawdę nie mogę i żałuję i gratuluję pani Marcie i jestem przekonany, dziękuję. Że to... Dziękuję. Panie Rafale, to my dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Pani Marto, mamy 15 tysięcy, a tymczasem szaleństwo. Dodzwonił się do nas pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam. Dobry wieczór. Może za chwilę. Już słyszymy się. Panie Sławomirze? Czekamy. Panie Sławku? Dorzucam 500. A tak czułem. 15,5 od pana Sławomira. Pani Marto? Dobrze, 16. 16 od pani Marty? Pani Marto, czy bardzo pani zależy na tym obrazie? Bardzo. Oj, bardzo, bardzo. Ale jednocześnie odpowiem za panią Martę, że pani Marta, tak, na obrazie zależy, ale jednocześnie bardzo chciałaby wesprzeć Fundację Świętego Mikołaja. Oczywiście. W związku z tym liczy na okazję i nie obrazi się, jeżeli pan teraz zaproponuje jakieś postąpienia. No, to rzucam, jest to 16, to 3 trójki bym dorzucał, tak? Dobrze mówię? Dobrze. 16333, pani Marto. 17. 17 tysięcy od pani Marty. Po raz pierwszy. Panie Sławomirze? Jest to liczba pierwsza, należy się pani Marcie. Dobrze. Panie Sławomirze, mam nadzieję do usłyszenia w następnych licytacjach. Do usłyszenia, myślałem, że będę miał farka. No dziękuję, dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję pięknie. No i teraz tak, tradycji pani Marto musi stać się zadość, zatem mam oczywiście dla pani świetną wiadomość. Tak. Zgadnie pani? Oczywiście. No i cóż to za wiadomość? Następny licytujący. Tak. Tak, już za trzecim razem udało się skojarzyć. Panie Waldemarze, witam, dobry wieczór, halo. Witam ponownie, Kubo. Panie Kubo na linii. Panie Waldemarze, mam od pani Marty 17 tysięcy za obraz pani profesor Baneckiej. Co pan na to? Ja na to, ponieważ ta okrągła moja rocznica nadal się toczy w dniu dzisiejszym, więc sobie mogę ją uczcić. Oczywiście. 18 tysiącami. Aha. I zawiśnie wtedy w domu wakacyjnym, choć w lat 30 na przykład. 18 tysięcy od pana Waldemara. Pani Marto? Oczywiście, niestety. Ja też mam rocznicę okrągłą. Czyli do 20, do 20 mile spędzimy czas, tak czuję. Tak, jak najbardziej. Ciekawe, kiedy my zrobimy, pani Ewo, tę ostatnią licytację koszulki, bo chyba już po 19. Nie wiem, kto ma dzisiaj listę, ale ta osoba mnie z pewnością zabije. No tak. Pani Marto, mamy 18, co pani na to? Myślę, że 19. 20333. 20333, zatem niezwykły obraz, pani Marto. 22333. 23333. Tak. Pani Marto? 24333. 24333 za obraz pani profesor Baneckiej. Panie Waldemarze. Nie będę się upierał, bo jak pani ma rocznicę, no to nic, ale tylko kobiecie należy pogratulować. To oczywiście... Nie dam się ku mnie wciągnąć to... więcej. ale panie Waldemarze, ale wie pan, panie Waldemarze, ja bym tak spróbował chociaż, no tak z ciekawości. Nie, no wyszło świetnie, bo sprzedaliśmy torebkę znakomicie, ale wiem. Ja bym spróbowałbym z ciekawości. Co pan na to? Z ciekawości? No nie, bo jak już rzekłem, a lubię dotrzymywać słowa, życzę pani wszystkiego najlepszego z okazji tej najbliższej rocznicy i do usłyszenia następnym razem. Wszystkiego dobrego, panie Waldemarze. Dziękuję. Pani Marto, 24333. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci... za taką sumę ten obraz pani sprzedaje. Bardzo dziękuję. Super, cieszę się. Dziękuję pięknie. Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, dziękuję na koncie dziękuję Fundacji Świętego Mikołaja za sprawą Państwa SMS-ów. Mamy 60 910 zł. Czy ktoś da więcej? 75-45. 75-45. Czekamy na Państwa SMS-y. O treści pomoc. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. And whoa, stand by me. Oh, darling, stand by me. Pięć minut pozostało nam do 19 i jeszcze jeden zestaw, proszę Państwa, dziś niesprzedany. Mianowicie koszulka reprezentacji Polski z podpisami piłkarzy. Fragment murawy ze Stadionu Narodowego, a także, także maskotka mistrzostw, przyszłorocznych mistrzostw świata. Wraz z nami pan Robert. Witam pana, panie Robercie. Dobry wieczór. Mam dla pana złą wiadomość w zasadzie, ponieważ okazało się, że mamy trudności z konkurentem dla pana. Taką mamy sytuację, dość niezwykłą. Ja też jestem zaskoczony. Panie Robercie, pan proponował za ten zestaw, jeśli dobrze pamiętam, 13 333 zł, prawda to? Tak, równą kwotę. Aha, bo może, wie pan, tak kombinuje, żeby zachęcić jeszcze, a jeszcze chwileczkę mamy, innych słuchaczy, to właściwie o co możemy apelować do pana ewentualnego konkurenta? Może o to, żeby zaproponował na przykład 14. I gdyby tak się stało, panie Robercie, to pan proponowałby nieco więcej? Myślę, że tak. No właśnie. Tym bardziej by warto tego konkurenta poszukać. A może, żeby tego konkurenta... To ja może na zachętę, jak nie ma tego konkurenta, znaczy odwrotnie, to żeby... ja już zalicytuję 14 333. Cieszę się, że tak... Walka z cieniem po prostu. Cieszę się, że tak pięknie odczytuje pan moje intencje. 14 333, ale mam... Maciek, panie Kubo, bo czuję się zagrożony teraz ciosem konkurenta. 15 333. Bardzo mądra strategia. Widzę, że z pana jest wielki lis. 15 333 zł, ale mam dla pana świetną wiadomość, bo ma pan wreszcie konkurenta. Dobry wieczór, kto tam? Halo? Sławomir. Pan Sławomir. Panie Sławomirze. Panie Kubo. Któryż to raz się słyszymy? Tak, trzeci. Jaka tam była ostatnia kwota? Oj! To w ogóle początek dopiero tam. Niespełna 16 tysięcy. To jest 16. To ile pan proponuje? 16. 16. Jak jest pełna, rozumiem. 16 333. To od pana. Pan Sławomir? Powinienem pójść za ciosem 17. Panie Robercie, co pan na to? 17 333. Koszulkę reprezentacji z podpisami. Fragment murawy. W świetnym stanie. Podlewana. Do tego maskotka. Panie Sławomirze. A niech mnie to kosztuje 18. 18 tysięcy od pana Sławomira. 333. Od pana Roberta. Tak jest. I co pan na to, panie Sławomirze? Mam miękkie serce, panie Kubo. Co zrobić? Ja tak czuję. Ja jestem... Po głosie rozpoznałem. Jestem tak szczęśliwy, że mam ten krachat i te buty, więc... ale tak do kolekcji. Ale gratuluję panu, gratuluję. Ja w tym razie dogonić nie dogoniłem, a przynajmniej się rozgrzałem. Ależ. I zmotywował pan pana Waldemara. Przepraszam, pana Roberta oczywiście. Bardzo dziękuję. Panie Sławomirze, wszystkiego dobrego. Dziękuję, i bardzo panu... Bardzo panu dziękuję. Panie Robercie, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci za 18 333 zł ten zestaw piłkarski panu sprzedaję. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam wszystkich. Proszę Państwa, to jest magiczny czas i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Na koncie Fundacji Świętego Mikołaja za sprawą SMS-ów 62 650 zł. Te SMS-y cały czas możemy wysyłać. 75-45 SMS-y o treści pomoc. Ciąg dalszy, licytacyjny, za tydzień. Dziękuję. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest ciepło systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl